अरे तुम का बताई भैया हमरा हाल का है। निकले थे हम हलवा खाने, मुंह ही जल गया है। का तुम का बताई अब का समझाई, बड़ी दुर्घटना है मुश्किल बचना है। चला ऐसा चक्कर उठी ऐसी आंधी, बड़ी हमका करनी बड़ी कूदा फांदी, बड़ी लंबी चौड़ी हुई भागा दौड़ी, दिन रात जो हमने जाग जाग की ऐसी भागम भाग के हम कभी आ गए कभी हुआ गए, कभी ही आ गए कभी हुआ गए, कभी इधर भगे कभी उधर भगे। फिर तुमने दिया ये पान तो आई हमरी जान में जान, तो आई हमरी जान में जान, तो आई हमरी जान में जान। खाई के पान बनारस वाला, खाई के पान बनारस वाला, खुली जाए बंद या कल का ताला। वो खाई के पान बनारस वाला, खुली जाए बंद या कल का ताला। फिर तो ऐसा करे धमाल, सीधी कर दे सबकी चाल। हो छोरा हो छोरा हो छोरा गंगा किनारे वाला, हो छोरा गंगा किनारे वाला। खाई के पान बनारस वाला, खुली जाए बंद या कल का ताला। अरे राम दुहाई कैसे चक्कर में पड़ गया है, हाय हाय कहाँ जान फसाई, मैं तो सूली पे चढ़ गया है, हाय कैसा सीधा साधा मैं कैसा भोला भाला। अरे कैसा सीधा साधा मैं कैसा भोला भाला, जाने कौन घड़ी में पड़ गया, पढ़े लिखो से पाला। मीठी छुरी से हुआ हलाल, छोरा गंगा किनारे वाला, हो छोरा गंगा किनारे वाला। खाई के पान बनारस वाला, खुली जाए बंद या कल का ताला। इकनार नवेली बड़ी अलबेली, करे अटकेली उसकी बड़ी है धूम, है ऐसी मन भावन सब देखें उसको पलट पलट और घूम घूम। वो नगर नगर जाए टकर टकर, और अंग अंग में ज्योति चमके जगर जगर। सुंदर बाला पलकों मिलिए, एक सपन लोक अधरों मिलिए यौवन हाला। इठलाती है बल खाती है तन का चंदन, वो छलक छलक झलकाती है, वो नैन द्वार से तन में आके मन में ज्वाला जगाती है। वो चंद्रमुखी है वो मृगनैनी है, वो चंद्रमुखी है वो मृगनैनी है, वो रूपवती है वो मधुमती है। धिंता धिंता धिंता एक कन्या कुमारी हमरी सूरत पे मर गई, हाय हाय हाय। एक मीठी कटारी हमरे दिल में उतर गई, हाय हाय। कैसी गोरी गोरी ओ तीखी तीखी छोरी वावा, अरे कैसी गोरी गोरी ओ तीखी तीखी छोरी, करके जोरा जोरी कर गई हमरे दिल की चोरी। मिली छोरी तो हुआ निहार, छोरा गंगा किनारे वाला, हो छोरा गंगा किनारे वाला। हो खाई के पान बनारस वाला, खुली जाए बंद या कल का ताला। हो खाई के पान बनारस वाला, खुली जाए बंद या कल का ताला। फिर तो ऐसा करे धमाल, सीधी कर दे सबकी चाल छोरा हो छोरा हो छोरा गंगा किनारे वाला हो छोरा गंगा किनारे वाला।